मेरा घर ये मेरा घर किसी को देखना हो कर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर हसीन है ये घर बहुत हसीन है ये घर बहुत हसीन है ये घर बहुत